Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Κωνσταντίνος και Πουλής Καμίλαλης. Θάνος Πουλής, Κωνσταντίνος Καμίλαλης, γεια σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project, η Pharma των Ζώων. Τα νέα σας. Α, τα δικά μας. Εμείς κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, μη βαράτε. Θα σας πούμε εμείς. Καλά, θα μπορούσαμε να τους αφήσουμε να μιλάνε και εμείς να διαβάζουμε μόνο ό,τι λένε. Κατάλαβα. Γιατί να μην αντιστραφούν κάποια στιγμή οι ρόλοι? Έπρεπε δηλαδή να βγει ο Κασελάκης για να αλλάξουμε μουσική? Καταρχάς δεν μου αρέσει το ύφος σου. Αφού θα τα αλλάξει όλα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Εδώ πέρα που ήρθες δεν μιλάς έτσι. Άντε μπράβο τώρα. Ξεκινήσαμε. Όλο το στούντιο είναι μπλε. Το πουκάμισό μου είναι μπλε. Όλα είναι μπλε. Η καρδιά μας είναι μπλε. Καλά, το στούντιο μπορεί και σε κάποιες φάσεις να είναι λίγο διαφορετικό, θέλουμε να πούμε. Γιατί σήμερα έχουμε συνάντηση για τα podcast που έχουμε κάνει το κάλεσμα, ώστε όποιος όποια θέλει να έχει το στούντιό μας για να γυρίσει το δικό του, το δικό της υλικό. Σχεδόν όποιος, μην τα λες και εσύ λες και... Εντάξει, περνάει από έναν μικρό έλεγχο για ευνόητους λόγους. Ναι. Δεν έχουμε εμείς την ευθύνη του περιεχομένου, δηλαδή, αλλά εντάξει, παιδί μου, ναι. Ας μην πούμε ότι όποιος. Δηλαδή, άμα σου έρθει τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και πηγιά σας, θέλω να κάνω το δικό μου podcast. Ναι, okay. Τι, okay. Θα το δώσω. Θα το δώσει το Κασελάκη να κάνει podcast? Πρώτα απ' όλα θα είναι πολύ σύντομο, θα είναι 2 λεπτά. Χρειάζεται έναν αποστολάκι να βάλει τάξη στο The Press Project. Αυτό περιμέναμε. Το πιο πιθανό σενάριο αυτό. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, το δέχομαι εγώ. Δηλαδή, εγώ θα είμαι αυτός ο ξενοσπουδαγμένος, αυτός που έχει τη φοβερή καριέρα στο εξωτερικό, τηρουμένων των αναλογιών δηλαδή. Και θα έχω τον καραβανά από δίπλα να βάζει τάξη στο The Press Project. Ναι. Κάτι, εδώ πέρα θα σηκώνεστε εσείς όρθιοι. Πολύ ωραίο είναι. Μ' αρέσει αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, για ελληνική αγωγή podcast, εννοείται, όλοι παιδιά, όλοι. Θα το κάνουμε, είναι πολύ ωραία ιδέα, έχουμε χαρεί πάρα πολύ με αυτό. Έχουμε όντως την πρώτη μας συνάντηση. Δεν θα μπορέσουν να είναι όλοι αυτοί στους οποίους έχουμε ανταποκριθεί θετικά, αλλά θα είναι αρκετοί που θα έρθουν σήμερα. Θα τους δείξουμε λίγο το στούντιο, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί, πώς θα γίνει αυτό. Θα κουβεντιάσουμε μαζί τους. Παραγγείλαμε από τους αγαπητούς φίλους που είχαν φτιάξει τα προηγούμενα πάνελ και λίγα ακόμα να καλύψουμε δίπλα το σήμα, να είναι πιο ουδέτερο αυτό που θα βλέπετε, να μην έχει το ίδιο σκηνικό δηλαδή η εκπομπή καθώς θα γίνονται τα podcast. Και κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα θα τα δείτε όταν ξεκινήσουν να βγαίνουν τα podcast. Εμείς δεν ανακατευόμαστε, ξαναλέμε, εμείς δεν έχουμε συμμετοχή στην παραγωγή του περιεχομένου και δεν βάζουμε το περιεχόμενο στη δική μας πλατφόρμα. Δεν μπαίνει στο δικό μας κανάλι, δεν μπαίνει στο site μας, στις παραγωγές, στις τηλεοπτικές, στις ραδιοφωνικές του The Press Project. Δεν είναι εκπομπές του Press. Ναι. Σε αντίθετη περίπτωση θα ήμασταν ανοιχτοί και θα ήταν πολύ βάση μια κριτική για απλήρωτη εργασία. Ναι. Πέρα από το έλεγχο, το οποίο το αρνούμαστε κατηγορηματικά και επανειλημμένα. Ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο το έχουμε κάνει. Δεν θα ήταν ωραίο. Θα έλεγε στον άλλον: μπράβο, συγχαρητήρια, έλα εδώ να κάνεις το κέφι σου, να κάνεις το γούστο σου, να παράγεις δωρεάν περιεχόμενο για το press. Να βρεις την κλίση σου. Υπάρχουν τέτοιες αγγελίες. Ειδικά στη δημοσιογραφία παίζουν πάρα πολλά. Ότι έλα να αρχίσει να γράφεις τα κείμενά σου, να μπαίνει το όνομά σου. Και να φτιάξεις το όνομά σου σιγά-σιγά, να μπορείς μετά να πας κάπου αλλού να σε πληρώνουν. Ναι, πολύ ωραίο. Όχι. Ωραία, λοιπόν, δεν κάνουμε αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι ότι απλώς παρέχουμε το στούντιο για κάποιους ανθρώπους που μας αρέσει η ιδέα που μας προτείνουν. Παρέχουμε το στούντιο, τον εξοπλισμό εδώ πέρα δηλαδή και την σπάνια αυτή τεχνογνωσία που ακούει στο όνομα Βασίλης Μύτικας ή Μπιλ Μύτικας, γιατί έχει σπουδάσει στη Νέα Υόρκη ο Βασίλης, ο Μπιλ που τον λέμε εδώ. Οπότε αυτό κάνουμε και μετά ο καθένας παίρνει το περιεχόμενο αυτό και το ανεβάζει στην δική του πλατφόρμα, στα κανάλια που επιθυμεί, το προωθεί με το δικό του τρόπο, αλλά το περιεχόμενο αυτό ανήκει σε αυτόν που το φτιάχνει για να το εκμεταλλευτεί οικονομικά, επικοινωνιακά, γκομενικά, όπως μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε πνευματικό έργο παράγεται, το εκμεταλλεύεται κατά πώς νομίζει, αλλά δεν μας ανήκει. Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί αλλιώς είναι αυτό που λέει ο Θάνος, ότι θα ήμασταν ανοιχτοί στην κριτική, ότι λέμε ελάτε, αλλά τελικά φτιάχνει ο άλλος κάτι για μας. Δεν το φτιάχνει για μας. Λοιπόν, Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτάτε, αν θα, δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παιδιά, είναι τόσες μέρες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διαβάζει The Press Project. Το ξέρουμε ότι διαβάζει The Press Project. Οπότε, αν ήθελε να κάνει podcast, να θυμηθεί λίγο τα παλιά, θα το έκανε. Πριν μερικές μέρες, μια νέα δημοσιογράφηση είχε κάνει ένα θέμα για την παράλληλη στήριξη. Αποτελεί νέα προσθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό του TPP. Η Μυρτώ Εναστούλη είχε κάνει το θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και αύριο υπάρχουν και κινητοποιήσεις και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα θέματα της παιδείας. Η Μυρτώ είναι με πρακτική στο The Press Project. Πρακτική μέσω του Πανεπιστημίου με το σύστημα Atlas που έχει πληρωμή και οι ώρες εργασίας της αντιπροσωπεύουν την πληρωμή. Α, ναι, να το πούμε και αυτό, επειδή και για πρακτική δεχόμαστε αιτήματα και σε αυτό κρατάμε την ίδια στάση, ότι μόνο υπό τον όρο ότι υπάρχει ένας θεσμός ο οποίος πληρώνει για την πρακτική το δεχόμαστε, αλλιώς και αυτό είναι ένα παραθυράκι προκειμένου να παράγεται περιεχόμενο για λογαριασμό του site από ανθρώπους οι οποίοι δεν αμείβονται και δεν το κάνουμε αυτό. Οπότε η Μυρτώ είναι εδώ ως πρακτικάρια. Αλλά επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι καλοί, και δεν έχουμε τους πρακτικάριους να σκάβουν μόνο, σκάβει κιόλας, όπως κάνουμε όλοι μας δηλαδή, αλλά ταυτοχρόνως δημοσιεύει και... Δημοσιεύει δικά της κείμενα, δικά της ρεπορτάζ και προσπαθούμε κι εμείς και για παιδιά που έρχονται να είναι όσο πιο καλή η πρακτική τους άσκηση και να πάρουν όσο πιο πολλά μπορούν μαθαίνοντας τη λειτουργία ενός δημοσιογραφικού μέσου. Λοιπόν, άμα μάθεις δημοσιογραφία στο The Press Project, πού θα πας μετά αλλού να δουλέψεις? Δεν είναι, παιδιά, εδώ πέρα είναι πολύ πολύ ψηλά ο πύχης. Θα σας διαβάσουμε τον τίτλο ενός άρθρου και την συζήτηση που ακολούθησε για να δείτε την εικόνα της δημοσιογραφίας σήμερα. Άνω. Είμαι καινούριος εδώ, μόλις ξύπνησα από τριετές κόμμα. Τρολάρης ο Τζούντζον. Έχασα τίποτα? Όχι, δεν έχει συμβεί κάτι. Κακοκαιρία. Α, παλιό καιρός. Ναι. Είχε παλιό καιρό. Ναι. Χτύπησε στην Εύβοια, που είναι μια από τις περιοχές που χτυπιούνται συχνά από σφοδρά καιρικά φαινόμενα, λιγότερο στην Θεσσαλία, σε κάποιες περιοχές στα Τρίκαλα, στη Φαρκαδόνα για παράδειγμα που είχε πλημμυρίσει, και είχαμε την τιμή κιόλας να λάβουμε πολλά μηνύματα από το 112 και εμείς εδώ στην Αθήνα, στο μαγευτικό μεταξουργείο. Εγώ λοιπόν ήμουνα χθες, δεν ήμουνα στο μεταξουργείο, ήμουνα μια παρέα, ήμουνα κοντά στο σπίτι μου εκεί πέρα. Χτύπησε το μήνυμα, ακούσαμε το ηχητικό σήμα από τα μηνύματα αυτά του 112 και γέλαγε ο κόσμος. Εντάξει, ήταν λίγο χαρά Θεού, ας πούμε, δεν συνέβαινε τίποτα, αλλά θέλω να σας πω για να καταλάβετε τώρα πόσο ανεύθυνος είναι ο κόσμος. Γιατί έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή στη ζωή σου που το κράτος μέσα στην απέραντη σοφία του αποφασίζει ότι εδώ σταματάνε όλα. Πρέπει ο πολίτης να ενημερωθεί, έχουμε μια επίγουσα κατάσταση. Μπορεί αργότερα να βρέξει, αν είχες βγει ή αν σκόπευες να βγεις για περίπατο, μην το κάνεις. Είναι από αυτές τις σπάνιες στιγμές που το κράτος σου απευθύνεται άμεσα. Mm-hmm. Πολλές φορές η επαφή μας με το κράτος είναι κάπως πιο μακρινή. Εντάξει, mm-hmm. Αυτή είναι από τις φορές που το κράτος είναι δίπλα. Σου στέλνει ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, όπως είναι οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν σου στέλνουν ένα μήνυμα οι δικοί σου άνθρωποι. Σε σκέφτονται. Σου λένε πρόσεχε. Εσένα θα σου στέλνουν μηνύματα οι δικοί σου άνθρωποι ή πιο πολλοί δουλεύουν το τηλέφωνο? Με παίρνει τηλέφωνο η μητέρα μου. Ω, μαμά. Βρέχει, ανησυχεί. Και εμένα μηνύματα δεν στέλνει. Mm-hmm. Τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, το 112 έχει προσαρμοστεί στο να ζει στο κράτος Μητσοτάκη. Ξέρεις, βρέχει και κινδυνεύει το παιδί. Πού είναι το παιδί? Στο μεταξουργείο. Δεν μπορεί να πλημμυρίσει το μεταξουργείο? Αν μπορεί, λέει. Εδώ η πλατεία Καρεσκάκη, ας πούμε, να μας παίρνει το ρεύμα. Έγινε το ρεύμα. Έγινε στον Ευαγγελισμό. Οπότε κινδυνεύεις σε διάφορες φάσεις, όπου κι αν είσαι. Και έρχεται το 112 και στέλνει μήνυμα. Κατά λάθος μετά βγήκαν δημοσιεύματα ότι κατά λάθος στάλει στην Αττική το 112. Καλά. Ας πούμε ότι το να σταλεί κατά λάθος μήνυμα με το 112 είναι φάση Peter Sellers που πάει να δέσει τα κορδόνια του πάνω στο χερούλι αυτό που ανατινάζει το σκηνικό στα γυρίσματα της ταινίας. Δεν μπορείς να στείλεις κατά λάθος 112. Δεν υπάρχει. Συγγνώμη, πάτησα κατά λάθος. Πέρναγα ξιστά με τον ποπό μου και πάτησα το 112. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για το 112, εγώ ξαναλέω, η άποψή μου είναι κάπως συντηρητική και ιδίως με δεδομένο ότι έχουμε περάσει την πανδημία που φάγαμε πολύ κρατικό αυταρχισμό στη ΜΑΠΑ, επειδή τους άρεσε, επειδή γουστάρανε, mm-hmm. επειδή τη βρίσκανε και ήθελαν, ήταν ένα πολύ ωραίο πρόσχημα προκειμένου να βαράνε κόσμο τσάμπα και βερεσέ. Επειδή ακριβώς έχει συμβεί αυτό, υπάρχει και μια τρομερή δυσπιστία προς τις στιγμές που το κράτος σου απευθύνεται για να σου πει τώρα περπάτα, τώρα σταμάτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι της άποψης ότι μπορούν να υπάρξουν συνθήκες τις οποίες έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση, εσύ προχωράς με το αυτοκίνητο και κάποιος πρέπει να σου πει σταμάτα τώρα το αυτοκίνητό σου, έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση. Μπορώ να φανταστώ δηλαδή ένα σενάριο στο οποίο και εγώ θα συνενούσα στο να βρεθεί ένας άνθρωπος απέναντί μου που ξέρει ότι πιο κάτω ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο και να μου πει πάτα φρένο. Το 112 θα έπρεπε να έχει αυτή τη χρήση. Και κοιτάζοντας έτσι πάρα πολύ βιαστικά, πολύ πρόχειρα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες με τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν οι πολίτες στα κινητά του, διάβαζα τώρα, έλεγε, σοβαρή ειδοποίηση, είναι «χαλάζει σε μέγεθος μπάλας του baseball». Άνεμος που είναι στα 150 μίλια την ώρα. Χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι, θέλω να πω, συνθήκες ακραίες. Και αυτό έχει το νόημα ότι όταν το λες, πρέπει να έχει ακριβώς αυτή την σπανιότητα, την προσοχή, την περίσκεψη στην ειδοποίηση, ούτως ώστε όταν αποφασίζεις να στείλεις ένα μήνυμα που να λέει ειδοποίηση για κίνδυνο, αυτό πρέπει οι πολίτες, να πω το λιγότερο, να μην σκάνε όλοι στα γέλια μαζί. Να μην σκάνε όλοι μαζί στα γέλια. Γιατί αυτή τη στιγμή το 112 έχει γίνει ανέκδοτο. Επειδή είναι επικοινωνιακό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, που θεωρεί ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να μας λέει φύγετε, επειδή δεν έχει κάνει κάτι άλλο, καταλήγουμε σε μια κατάσταση. Μας γράφεται εδώ πέρα ότι είναι ψεύτης Βοσκός το καλύτερο παράδειγμα. Ναι. Προφανώς είναι. Όταν κάποια στιγμή, δηλαδή κάποια άλλη φορά, θα γελάει ο κόσμος και θα βγει ξινό το γέλιο. Και θα λέει και το κράτος, είδατε, σας το έλεγα εγώ, να μην γελάτε με το 112, αλλά δεν πάει έτσι. Ναι, υπάρχει... Το να γελάνε με το 112 είναι κάτι το οποίο το έχει καταφέρει η κυβέρνηση. Λοιπόν, Θάνο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει επιχειρηματολογία της κυβέρνησης που λέει ότι λιδωρείται το 112, το 112 σώζει ζωές και προσθέτει μετά ότι σημασία έχει πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Συμφωνούμε σε αυτά. Δηλαδή, όντως, δεν θα έπρεπε να λιδωρούμε τα μηνύματα, το 112. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Απλώς έχει εξελιχθεί σε πανάκια, έχει εξελιχθεί ως το μόνο μέτρο κιόλας που κάνει το κράτος σε φυσικές καταστροφές και αυτή η συνεχής χρήση του λειτουργεί αυτό που είπατε στα σχόλια, ο ψεύτης Βοσκός. Δηλαδή περισσότερο γέλιο προκαλεί παρά το ότι σε κινητοποιεί. Θα έπρεπε να είναι κάτι ασυνήθιστο το να σου έρχεται μήνυμα ώστε να πιάνεις το ότι αυτή τη στιγμή ζεις κάτι ότι είναι ασυνήθιστες οι συνθήκες. Αυτό όταν σου σκάει στην πρώτη μπόρα ή με το φόβο της πρώτης μπόρας στην Αθήνα. Θάνο, τώρα που λέμε για ασυνήθιστο μήνυμα, εγώ όταν σου στέλνω ας πούμε ένα μήνυμα, με ένα link ας πούμε για ένα θέμα, νιώθεις ένα μικρό πετάρισμα στα φύλλα της καρδιάς, νιώθεις, λες, αχ, μου στείλε. Το νιώθεις καθόλου αυτό ή το έχεις συνηθεί, το θεωρείς κάτι αυτονόητο, ας πούμε, ότι επικοινωνούμε για την εκπομπή και θα τριμπλάρω την ερώτηση και θα πω ότι πολλές φορές μου στέλνεις για ασυνήθιστα θέματα. Δηλαδή, ο συνδυασμός ελληνικής επικαιρότητας και επίπεδου χιούμορ των δύο μας φέρνει πολλές ασυνήθιστες συζητήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποτέ, ανοίγεις το Messenger, δεν ξέρεις ποια είδηση θα σου έρθει, τι συνέβη. Πλημμύρισαν, είναι κάποια ελικόπτερα κάτω από το νερό. Σωστά. Όλα γίνονται. Σωστά. Έγινε έκρηξη πυρομαχικών σε βάση. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, στην Εύβοια λοιπόν, έχει πλημμυρίσει, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι της Χαλκίδας, από Χαλκίδα σε Ερέτρια δρόμοι ποτάμια διαβάζω εδώ, στο Μαντούδι. Γενικά είναι κάποιες περιοχές που δυστυχώς τις μαθαίνουμε επειδή συχνά συμβαίνουν φυσικές καταστροφές εκεί πέρα. Δηλαδή, το Μαντούδι, εγώ το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό ότι υπάρχουν τέτοιες περιοχές που έχουν συνδεθεί με αυτό. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν συνδεθεί με μια καταστροφή. Βλέπει Αρκαλοχώρη και κατά τόσο διαβάζουμε για το πώς δεν έχει γίνει τίποτα και δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και δεν έχουν γίνει μέτρα για τους πληγέντες. Έχουν περάσει 2 χρόνια από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Αλλά Γενικά, και άκουγα και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι που είπε ότι θα αναλωθούμε στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε, θα συμβαίνει. Και τι να κάνεις. Τι να κάνεις, να κάνεις μαλώς. Με τη βροχή. Τι να κάνεις, να δείρεις τη βροχή με γκλόπ. Δεν γίνεται. Να δείρεις το διαδηλωτή. Γίνεται. Τον πλημμυροπαθή. Γίνεται. Τη βροχή δεν μπορείς να τη δείρεις. Εντάξει, και αυτό τώρα και το κράτος πόσες ομπρέλες να πάρει, παιδιά. Πρέπει να κάνετε και κάτι μόνοι σας. Γενικά, είναι αυτό που λέγαμε με αφορμή το άρθρο του Χρήστου του Μπουκάλα, ότι η ευθύνη του κράτους είναι να λέει παιδιά θα βρέξει. Mm-hmm. Λίγο πριν, λίγο μετά. Ναι. Και εκεί ολοκληρώνεται η ευθύνη του κράτους. Είτε δεν αναλαμβάνει κάποια άλλη ευθύνη. Είτε ψηφιακά. Ναι. Με το μήνυμα. Είτε και αναλογικά με τον Μπέο να φωνάζει που πάτε ρε. Δηλαδή μπορούμε να το προτείνουμε και αυτό το μοντέλο. Μπορεί να γίνεται μαζί, δηλαδή να λαμβάνεις και το μήνυμα, αλλά να εμφανίζεται και ο Μπέος. Ή να στέλνουν ένα μικρό βιντεάκι με τον Μπέο να φωνάζει που πάτε ρε. Ναι. Γιατί αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Δηλαδή, αν δεις μια φορά μπροστά σου τον Μπέο να φωνάζει που πάτε ρε, που πάτε. Αυτό είναι κάτι που σου μένει. Λες, ναι. Αμέσως σου δημιουργεί μια αμφιβολία. Μήπως δεν έπρεπε να έχω πάει στη δουλειά. Ναι, και μια που έρχονται και οι αυτοδιοικητικές και γενικά η αντιπλημμυρική προστασία τώρα, αντιπυρική και τέτοια, είναι και ευθύνη της περιφέρειας, των περιφερειών, μπορεί να είναι ο εκάστοτε περιφερειάρχης που θα βγαίνει να φωνάζει. Δηλαδή, θα ρωτάνε τι έκανες, βγήκα και φώναξα στον κόσμο να προσέχει. Θα μπορούσε να βγαίνει ο Πατούλης την προηγούμενη τετραετία, πενταετία. Να φωνάζει. Δεν μπορεί να βγαίνει αν εκλεγεί ο Χαρδαϊάς. Φαντάζεσαι Χαρδαϊά να φωνάζει στους Αθηναίους που πάτε ρε βρέχει. Πω, μας αναστάτωσες τώρα. Ναι. Έχετε δει αυτές τις αφίσες του Χαρδαλιά που κοιτάζει το φακό έτσι λάγνα. Γιατί είναι πολύ σκληρός. Πω ρε φίλε. Και αυτό που μας έκανε ο Δήμος στη Χαλκίδα καλό, πήγαμε τα παιδιά σχολείο και 10 λεπτά μετά μας έπαιρναν τηλέφωνο να τα πάρουμε, γράφει ο Νίκος. Αυτό με τα σχολεία ήταν ένα από τα άλλα λουμ της ημέρας. Δηλαδή, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Γιώργος Πατούλης, βγήκε με διαφορά 20 λεπτών σε τηλεοπτικά παράθυρα, στο ίδιο τηλεοπτικό παράθυρο, να πει ανοιχτά τα σχολεία, κλειστά τα σχολεία. Γενικά, δεν έχουν καταλάβει. Εντάξει, τώρα, αυτό δεν είναι σχολείο, είναι φλας τώρα, ανάβει τώρα, χάλασε. Είναι μια πολιτική που δεν καταλαβαίνεις, επειδή ακριβώς δεν έχει λογική. Είναι μια κυβέρνηση που έχει αυτή την έγνοια, ας πούμε, ότι επειδή δεν κάνει τίποτε άλλο, η μόνη φροντίδα της κυβέρνησης είναι να λέει πότε πρέπει να κενώνουμε. Οπότε και με τα σχολεία σου λέει, θα βρέξει, κλείστε τα ρημάδια να τελειώνουμε. Και γενικά το κλείστε τα ρημάδια μπορούμε να το πούμε γενικά για τα σχολεία. Έγραφε πάλι ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Σκιαμανδούρας, τηλεεκπαίδευση. Υπάρχει μια άτυπη οδηγία για τηλεεκπαίδευση. Mm-hmm. Μπήκανε λέει το 12%. Δεν πειράζει. Αρκεί να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι το σύστημα δουλεύει. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να κάνεις κάτι που να βγάζει νόημα. Αρκεί να καταφέρνουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον ότι συνεχίζει τη ζωή μας κανονικά. Οπότε βγαίνει ο άλλος, βγαίνει λέει κλείνουνε, μετά ξαναβγαίνει λέει ανοίγουνε. Κάνε τηλεκπαίδευση, ποιος θα μπει. Τηλεκπαίδευση στη Θεσσαλία είπανε. Ποιος θα μπει, με τι υποδομές, τι μπορεί να κάνει. Όχι, θεωρείται μάθημα, θεωρείται. Κενά καθηγητών. Μπαίνεις να κάνεις μαθηματικά, ας πούμε. Θα έρθει ο μαθηματικός ή μαθηματικός το Γενάρη, στην επόμενη πρόσληψη. Κάνουν τις προσλήψεις σε φάσεις. Η χρονιά έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, αυτό το λένε και ως ακούμε την κοινωνία που λένε θα κάνουμε 7.000 προσλήψεις το Νοέμβριο. Πάει λίγο αλλού τώρα η κουβέντα, αλλά είναι ενδεικτικό. Έχεις μαθηματικά. Έχει έρθει. Όχι, δεν πειράζει. Γράφτηκε ότι έγινε το μάθημα των μαθηματικών και σήμερα. Τη βγάλαμε και σήμερα. Μια χαρά είσαι. Μην παραπονιέσαι καθόλου. Εγώ δεν παραπονιέμαι, παιδιά. Δεν παραπονιέμαι. Όσο μπορούμε να κοροϊδευόμαστε, εγώ έτσι κάνω σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, δουλειά, έτσι. Σπίτι, τα ίδια. Κοινωνικές σχέσεις, δεν το συζητάμε. Οπότε, όσο μπορεί κανείς να κρατάει αυτό το προφίλ και να κοροϊδεύει αποτελεσματικά τον υπόλοιπο κόσμο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό λίγο χαλάει την ώρα που πνίγονται οι άνθρωποι. Λίγο χαλάει τότε. Αλλά δημοσιογραφικά δεν χαλάει ούτε τότε. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν έχουμε συνεργεία που να μας δείχνουν πού υπάρχουν λάσπες στο Βόλο σήμερα, που υπάρχουν στη Θεσσαλία λάσπες σήμερα, οφείλεται απλώς στη διαπλοκή της δημοσιογραφίας με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν μας απασχολεί το τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο δεν ακούμε τις οικογενειακές ιστορίες των ανθρώπων που χάθηκαν? Πολύ απλό είναι. Γιατί το τι θα ακούσετε, το τι θα ακούσει γενικά ο κόσμος, εξαρτάται από τις επιθυμίες της κυβέρνησης. Οπότε δεν θα ακούσουμε για τους νεκρούς. Εδώ δεν ακούσαμε για τους νεκρούς της πανδημίας, που ήταν δεκάδες χιλιάδες. Θα ακούσουμε τώρα για 17 ανθρώπους. Θα ακούμε πάλι για το μάτι. Θα βγαίνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μας λέει για το μάτι. Καταλάβατε, αυτό θα γίνεται. Μια χαρά λογικό είναι. Είναι μια χαρά λογικό. Εγώ, έγινε μια συζήτηση, θα παρουσιαστεί και σε συνέντευξη τύπου και σε μια εκδήλωση. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας επιτροπής που έχει έρθει πάλι για να ελέγξει το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα. Ότι είχες τον υπουργό μιας κυβέρνησης που έχει μόλις παρακολουθήσει άπραγη να χάνονται 17 ζωές και έχεις τον υπουργό να είναι στην τηλεόραση και να αναφέρει την ψευδοετοιμολογική του θεωρία. Πού θα συνέβαινε αυτό το πράγμα? Πού θα συνέβαινε? Και προσέξτε γιατί είναι κρίσιμο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει λύση που να μην βασίζεται σε μια πίεση. Ο άλλος γιατί να πιεστεί? Ο υπουργός πνίγηκε. Κάποιος ταλέπορος πνίγηκε. Οπότε η διαδικασία αυτή που λέει ότι το κράτος αναγκάζεται να ασχοληθεί με τους πολίτες, προϋποθέτει κάπως ότι θα μπορούν λίγο να ακουστούν οι πολίτες. Όσο δεν ακούγονται οι πολίτες, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Θα πνίγονται και θα τον ξαναψηφίζουν. Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή αυτό γίνεται ήδη, καίγονται και τον ξαναψηφίζουν. Καλά μας έκαψες. Τι ωραία που καίς. Και αυτό θα ξανασυμβεί τώρα και στις δημοτικές εκλογές. Γιατί το παιχνίδι παίζεται ακριβώς έτσι. Λοιπόν. Έχουμε καληνυχτήσουμε και μάλλον μετά τις δημοτικές εκλογές. Εντάξει. Καλή δουλειά και αυτή. Καλή δουλειά και αυτή. Θα λοιπόν. Θέλαμε να απαγγείλουμε κάποιες ειδήσεις για το κομμάτι για την ερώτηση για συνεντεύξεις αυτοδιοικητικές και δημοτικές εκλογές. Θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις. Προφανώς είναι τεράστιος όγκος, καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Θα είναι εδώ στην Φάρμα καλεσμένοι καλεσμένες. Απ' έξω αυτή τη στιγμή είναι ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος. Είναι εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δική της Χρυσής Αυγής, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα. Είναι υποψήφιοι που δεν έχουν την προβολή που θα άρμοζε, υποψήφιες που δεν έχουν την προβολή στα ΜΜΕ από ενωτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, και θα έχουμε κάποιους από αυτούς στην εκπομπή, κάποιους από αυτές. Λοιπόν, ελικόπτερα. Θα ήθελα να διαβάσω την είδηση που κυκλοφορεί από το Army Voice, γιατί είναι κάπως ποιητική, ήθελα να πω. Σαν δεν ξέρω αν... Τον έχω κάνει αγνώριστο από εκπομπή σε εκπομπή. Θα κυκλοφορεί εδώ πέρα με το ανοιχτό που κάμισο, σαν τον Άγγελο Σικελιανό θα κυκλοφορεί σε λίγο καιρό μέσα στο... Με ανοιχτό θα κυκλοφορώ. Εντάξει, χωρίς τα μπλουζάκια, τα φασεϊκά από μέσα. Λοιπόν. Ναι, είχε βγει η αποκάλυψη του ντοκουμέντο πριν μερικές μέρες, λίγες εβδομάδες, με την κακοκαιρία Ντάνιελ για τα ελικόπτερα που πλημμύρισαν. Απαντούσε τότε το Γενικό Επιτελείο ότι όχι, αυτά δεν είναι τα άχρηστα, τα έχουμε εκεί στο πατάρι, το κάνω λίγο σε ελεύθερη μετάφραση, και δεν είναι λειτουργικά, τέλος πάντων. Μετά έβγαζε το ντοκουμέντο ότι είναι κάτι απάτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του armyvoice.gr, εν όψη και της κακοκαιρίας Ελίας που αναμένεται να χτυπήσει και πάλι στη Θεσσαλία, γίνονται προσπάθειες με ιδιωτικό συνεργείο, προφανώς, για την ανάσυρση των ελικοπτέρων και τη μεταφορά τους στο 304 ΠΕΒ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίτες βούτυξαν στα νερά της λίμνης και τοποθέτησαν μεγάλα μπαλόνια κάτω από τα ελικόπτερα. Όπως γίνεται και σε περιπτώσεις ναυαγίων, ώστε να τα σηκώσουν στην επιφάνεια και να τα παραλάβει γερανός. Πληροφορίες επιμένουν, Army Voice πάντα, αμέσως μετά την ανάσυρση κάθε ελικοπτέρου σβήνεται ο αριθμός του, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. Εντάξει, τώρα μας κατασκοπεύει και ο αγαρίνος. Και στη συνέχεια. Τι βουλιάξαμε, να ξέρει τι έχουμε αναζήρει και με τα μπαλόνια. Στη συνέχεια καλύπτεται με ειδικό κάλυμα να γίνει μεταφορά. Εκεί θα αφήσουν τα ελικόπτερα να στεγνώσουν. Υπάρχει ειδική απλόστρα για ελικόπτερα Θάνο Καμίλαλη? Δεν έχω τέτοιες γνώμες, δεν έχω φτάσει. Και σιγά σιγά θα τα καθαρίσουν από τις λάσπες, ώστε να κάνουν μελλοντικά δοκιμές στα συστήματά τους και να δουν αν είναι λειτουργικά ή χάθηκα για πάντα. Εδώ μιλάμε τραπέζι, δεν γλιτώνεις από τις λάσπες, θα γλιτώσεις το ελικόπτερο τώρα. Λοιπόν, να το δούμε, παιδιά. Θέλουν ξεσκόνισμα αυτό. Έχω δει και κάτι βίντεο στο Instagram που δείχνουν πώς μπορείς να καθαρίσεις το κινητό σου όμως σου πέσει στη θάλασσα. Μετά πώς μπορείς να το γλιτώσεις. Μπορεί να υπάρχουν τέτοια βιντεάκια για ελικόπτερα. Αν το δούμε δηλαδή, αυτό που τα σηκώνεις με μπαλόνια, ας έχουμε εμπιστοσύνη ότι το κράτος είναι εδώ και μας φροντίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη ότι βάλαν τα μπαλόνια. Από μπαλόνια άλλο τίποτα. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μπαλόνια επιτέλους για την ανέλκυση ελικοπτέρων από το βυθό της λάσπης εκεί πέρα και να ελπίσουμε ότι τα ελικόπτερα θα είναι καλά. Εγώ όπως το καταλαβαίνω μου φαίνεται πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το βουτάς, το ξεβουτάς, σαλουκουμάς. Δεν είναι τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα δηλαδή το ελικόπτερο άμα γίνει για λίγο υποβρύχιο. Λοιπόν, Θάνο. Ναι, το ντοκουμέντο μιλάει, έχει ένα δημοσιεύσει στο σχετικό άρθρο για 7 απάτσεις στο νερό μαζί με εξοπλισμό και ανταλλακτικά υλικά αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Α, πάρουμε άλλα. 7 απάτσεις στο νερό, αυτός είναι τίτλος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι λίμνη ανευθυνότητας, λέει εκεί πέρα. Εντάξει τώρα, το λίμνη ανευθυνότητας είναι πιο ξενέρωτος τίτλος σε σχέση με το 7 απάτσεις στο νερό. Πόσα είναι, μέσα στο νερό. Τι λέει, να τα βάλουμε σε μπολ με ρύζι. Ευχαριστούμε για τις ιδέες. Δεν ξέρουμε αν μας ακούει η τεχνική υπηρεσία. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάποια ανεξάρτητη αρχή για την ανέλκυση ελικοπτέρων από τη λάσπη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολλά τα λεφτά που παίζονται σε αυτό. Οπότε θα είχε νόημα να ξοδέψει και το κράτος κάποια χρήματα. Να λέει τι θα κάνουμε με τα ελικόπτερα που θα βουλιάζουν. Αλλά ναι, σωστά μας το γράφει. Μας το λέτε ότι λεφτά για ελικόπτερα πάντα υπάρχουν. Ναι, παιδιά, θα πάρουμε άλλα. Τι νομίζετε, υπερβάλλουμε. Εξοπλιστικό πρόγραμμα άνω των 10 δις έχουμε. Ένα πάνω, ένα κάτω, δεν πειράζει. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Δηλαδή, μπορεί να σου βουλιάξει και ένα ελικόπτερο κάθε φορά. Δηλαδή, και εσύ και με το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, παρκάρει λίγο λάθος, παρκάρει τον Ευαγγελισμό. Δικά μου είναι, άμα θέλω, βάζω φωτιά να τα κάψω. Ξέρω. Και έχει γίνει ενιδρίο ο Ευαγγελισμός. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα πάω νερό, να το πνίξω. Έχουμε κάτι άλλο να ευχαριστήσουμε. Για την ταλιρούμπα, τον φίλο ή την φίλη, Τζο. Ευχαριστούμε τον Ιωάννη για την ταλιρούμπα, όπως θα έλεγε ο Μάκης Βορύδης τα καιρικά φαινόμενα με την εξελινισμένη εκδοχή του ονόματος. Ευχαριστούμε, Τζο. Θα κάνουμε, θέλεις να πούμε κάτι πριν να κάνουμε δύο πράγματα, το διάλειμμα. Δύο πράγματα. Δύο. Μετρό Θεσσαλονίκης. Τι θες με το Μετρό Θεσσαλονίκης, μια χαρά πάει το Μετρό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το Μετρό Θεσσαλονίκης πάει τόσο καλά που από τις καθυστερήσεις, είναι μια 15ετία, είναι 14 χρόνια τώρα, Θάνο. 17, αλλά ποιος μετράει, 17. 17, αλλά ποιος μετράει. Λοιπόν, από τις καθυστερήσεις είναι λέει 30 με 35% επάνω ο προϋπολογισμός, αλλά δηλαδή δεν είναι κάποιο φοβερό ποσό ρε παιδί μου. Αντί να στοιχήσει 1.900.000 που ήταν αρχικά, θα κοστίσει 1.300-1.350. Δηλαδή, να τα αφήσω. Δεν είναι ρε παιδιά τώρα για να το κάνουμε θέμα. Τα έργα είναι ωραία να τραβάνε προκειμένου και να τα συζητάμε και να τα ξαναεγγενιάζουμε. Και να δίνουμε παρατάσεις και να παίρνουν και άλλα χρήματα οι εργολάβοι. Ακριβώς, γιατί και ο εργολάβος λέει: παιδιά, με καθυστερήσατε. Θέλω άλλα 300 εκατομμύρια. Θέλω άλλα 300 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν είναι, το κράτος έχει, παιδιά. Απλώς για εσάς δεν έχει. Ναι, έχει δημοσιευτεί ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην παράλλαξη με την αφορμή του ότι δίνονται άλλα 14 εκατομμύρια για τις αρχαιολογικές εργασίες στο σταθμό Βενιζέλου. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι εκεί που υπήρχαν τα αρχαία και υπήρχε όλη η διαμάχη, καθώς υπήρχε το προηγούμενο σχέδιο να παραμείνουν στο μέρος που βρίσκονται, να μην αποσπαστούν και επανατοποθετηθούν. Η κυβέρνηση ξαφνικά το 2019 στην πρώτη ΔΕΘ βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει, θυμάστε που είχε ξεκινήσει το έργο να γίνεται έτσι, θα το κάνουμε αλλιώς. Του λέγανε θα έχει καθυστερήσει αυτό, θα καθυστερήσει παραπάνω το έργο. Έλεγε όχι, Απρίλιο του 2022 θα εγκαινιαστεί το μετρό. Όσο το έχετε δει εσείς, το έχουμε δει και εμείς. Και έχει πάει για 24 πλέον το μετρό. Δηλαδή σε κάθε ΔΕΘ βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, κάνει την ομιλία και μετά είναι η ώρα της Θεσσαλονίκης. Τα έργα που δεν γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Το ΔΕΘ δικό μου. Και λέει, το μετρό θα γίνει, θα ολοκληρωθεί επιτέλους το 22, το 23, το 24. Κάθε χρόνο χειροκροτούν από κάτω. Κάποια στιγμή θα γίνει, το ξέρω, θα πανηγυρίζουν κιόλας όταν γίνει. Δηλαδή θα είναι μπράβο, σε 17-19 χρόνια τα καταφέρατε. Στο ρεπορτάζ παράλλαξη λέει ότι 200 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μόνο για αυτή τη διαδικασία απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων της Βενεζέλου και μιλάει για συμπληρωματικές συμβάσεις, πρώτες τρεις αρχικές συμβάσεις 41.800, 25 και 17.800 είχαν εξαντληθεί δίχως να έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες. Ακολούθησε τέταρτη σύμβαση προϋπολογισμού 33 εκατομμυρίων που χρηματοδοτήθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων της σύμβασης λόγω σφάλματος προμέτρησης. Και επίσης εξαντλήθηκε χωρίς οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί. Πέμπτη συμπληρωματική σύμβαση 15 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη συμπληρωματική σύμβαση 13,8 εκατομμύρια ευρώ για τις αρχαιολογικές εργασίες. Τέλος πάντων, κάπως έτσι βγαίνει η ζημιά. Κάντε την πράξη, μετράτε. Συμπληρωματικό. Παιδιά, αυτά γίνονται άμα κάνεις εκπομπή με Θεσσαλονικιό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα αρχίσει να μιλάει για το μετρό. Δηλαδή, καλύτερα να βγεις με φαντάρο να σου πει για τις αδειές του. Και το μετρό και το μετρό και έχει καθυστερήσει. Άσε μας, Ρεθάνο, τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί, το απόφαση. Αν δεν ξέρεις από Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να καταλάβεις το παραλογισμό στην απόφαση με το σταθμό Βενιζέλου. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει εκεί πέρα σταθμός μετρό. Οι αποστάσεις μεταξύ των σταθμών είναι 300 με 350 μέτρα. Δηλαδή, είναι σαν ανάμεσα σε Ομόνια και Πανεπιστήμιο να βάλουμε άλλη μία, για κάποιο λόγο. Ναι. Εδώ μας γράφετε, είχα ακούσει πέρσι στο BBC ότι λειτουργεί πάντως. Εσείς ίσως κάνετε και προπαγάνδα, ο Πάπιας. Είναι up and running, σύμφωνα με τον... Είχε βγει ο άλλος και... Σου λέει ποιος το καταλάβει τώρα, άμα το πω στα εγγλέζικα. Θάνο μου, είχες άλλο ένα θέμα. Μικρό, αλλά λίγο δημοσιογραφικό. Α, ξέρω που το πας. Ναι. Λίγο στα πιο δικά μας, όχι του press, γενικά της δημοσιογραφίας και το πώς... και τις επίθεσεις που δέχονται ορισμένα μέσα, κυκλοφορεί μια φωτογραφία από ένα άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών που έχει τίτλο πώς είναι, υπέρκοψος Τάιλερ και... Εναντίον Μαρέβας. Ναι, υπέρκοψος Τάιλερ εναντίον Μαρέβας. Αυτό αναπαράχθηκε πάρα πολύ, το αναπαρήγαγε και η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κρήτα, που κατά την άποψη μου θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα, με επιθέσεις προς την εφημερίδα, γιατί αν πάρεις μόνο τον τίτλο φαίνεται ότι είναι ένα συκοφαντικό άρθρο για τον Τάιλερ και την υποψηφιότητα Κασελάκη και όλα αυτά. Γενικά, στις καλές απόψεις εκπομπής, όταν βλέπετε screenshot έναν τίτλο, ανατρέξτε να διαβάσετε και το άρθρο. Μπορεί ο τίτλος να αρέσει, να μην αρέσει το ένα το άλλο. Αλλά προφανώς το τι θέλει να πει και αν θέλει να πει κάτι προκύπτει διαβάζοντας όλο το άρθρο. Αναπαράχθηκε και από την άλλη πλευρά, θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ το είδα και από έτσι, ότι να ορίστε γίνεται ο Τάιλερ σαν τη Μαρέβα. Δεν προέκυπτε ούτε αυτό από το άρθρο. Το άρθρο, όπως έλεγε, επειδή είναι στυλ, είχε μια σειρά από μπούλες. Δηλαδή, σχολίαζε τις επιθετικές δηλώσεις Ευσαχτσιόγλου κατά του Στέφανου Κασελάκη. Ήταν μετρημένο. Κατέληγε στο ότι στον παροξισμό των συστημικών καναλιών με τον Κασελάκη και τον σύντροφό του, χωρίς να κρίνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Και λέει στο τέλος να το παρουσιάζουν έτσι όπως είχαν πάθει με την Μαρέβα Μητσοτάκη. Αυτό. Τον αναπαράγει. Και επίσης, κάτι που μας αφορά και εμάς, τα ενυπόγραφα άρθρα γενικά σε ένα μέσο εκφράζουν το συντάκτη. Δεν εκφράζουν το χι μέσο ή την εφημερίδα ή οτιδήποτε. Το έχουμε πει και για δικές μας υποθέσεις πολλές φορές. Θα υπάρξει μια στιγμή που θα τα ακούσουμε και εμείς για κάποιο τίτλο, για κάτι που θα κυκλοφορεί μεμονωμένα και θα λέμε μα μέσα στο κείμενο λέμε άλλο και δεν διαβάσατε κλπ. Πολύ ωραία τακτική να κρίνεις από screenshot. Μπράβο. Μπράβο. Και την κάνουν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται επιγόντως να αλλάξει κάπως η κουβέντα, τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι μας, να βελτιωθεί κάπως η στόχευση και η ατζέντα, η θεματολογία στο τι κουβεντιάζουμε. Γιατί προσέξτε να δείτε τώρα, άμα είσαι και αντιπολίτευση ή αν είσαι, ας πούμε, ένα μέσο ενημέρωσης που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αυτό κάνεις, κουβεντιάζεις. Δηλαδή το δικό μας μερίδιο της ευθύνης είναι να μην λέμε βλακίες. Αυτό είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η κουβέντα στον ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ άσχημα. Εντάξει, είναι λογικό. Υπάρχει το σοκ της πρώτης ήττας, το σοκ μιας πολύ πολύ περίεργης και δύσκολης κατάστασης που διαμορφώνεται με έναν άνθρωπο ουρανοκατέβατο που πήρε τις εκλογές. Και εγώ αναγνωρίζω ότι ουρανοκατέβατος ξε ουρανοκατέβατος εκλογές πήρε. Οπότε είναι πάρα πολλοί κόσμος που τον υποστηρίζει. Δεν είναι μόνος του αυτός. Αλλά λέω ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να μεταφερθεί ο διάλογος σε πιο ουσιαστικά θέματα. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι ίδιον της αριστεράς αυτό. Μερικές φορές λέγεται ότι είναι ίδιον της αριστεράς. Γενικά η ήττα φέρνει γκρίνια. Αυτό είναι. Mm. Ο άλλος δηλαδή έχει και άλλα πράγματα να ασχοληθεί, γιατί κυβερνάει κιόλας. Καλά, στις εκλογές, στις εσωκομματικές της Νουδού, είχαμε μπινελίκια, είχαμε βρυσίδια μεταξύ Μαϊμαράκη και Μητσοτάκη. Είχαν βγει διάλογοι. Ήταν αυτό το γιατί δεν. Που είχε πει ο Μαϊμαράκης. Δεν θέλω να το πω, γιατί μπορεί να το ξαναθυμηθείτε και να συγχαθείτε. Λοιπόν, επειδή θα έρθει τώρα ο Κώστας Παπαδάκης και δεν ξέρω πώς. Πώς χειρίζεται γενικά το θέμα των ζωδίων. Θα πω ότι είναι, επειδή ρωτήθηκα για τους ιχθείς και έχουμε υποσχεθεί ότι θα λέμε ζώδια στην εκπομπή, είναι τεράστια η ευκαιρία, παιδιά, για το χρηματιστήριο για τους ιχθείς. Επενδύστε ό,τι έχετε και δεν έχετε στο χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πουλήστε τον παππού σας, τη γιαγιά σας, το σπίτι τους, το αυτοκίνητό σας. Ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή, βάλτε τα όλα εκεί. Είναι πολύ καλή στιγμή, ειδικά για ιχθείς. Ακούστε το και ελάτε να με ευχαριστήσετε μετά. Θα λες στην τύχη κάτι για ένα ζώδιο κάθε μέρα? Όσο μου κρατήσει, Θάνο. Δεν λέω ότι θα το τηρήσω με συνέπεια. Δηλαδή, θεωρητικά λες ζώδιο και ξεκινάς κρυός, Ταύρος. Ρωτήσανε. Όχι επειδή με βολεύει, επειδή είμαι κρυός, αλλά. Θάνο, ρωτήσανε. Άμα ρωτήσεις και εσύ. Δεν το είδα. Και, παιδιά, αισθηματικά για ηχθείς, χαμός. Χαμός. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι είναι η εβδομάδα σας. Είναι το μεσημεριανό παράθυρο ευκαιρία σας. Δηλαδή, ξαμοληθείτε τώρα, στο λίγο χρόνο που έχετε. Αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε μια διακοπή, γιατί μας ζητάτε να ακούσετε τη μουσική που βάζουμε στις διακοπές. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και θα ανταποκριθούμε και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παπαδάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Pharmaton Zone, στο thepressproject.gr, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την ανατρεπτική συμμαχία για την Αθήνα, ο Κώστας Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη διάθεσή σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές συστάσεις, ειδικά για το δικό μας κοινό, με δεδομένο ότι έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με τον κύριο Παπαδάκη, με την ιδιότητα του δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει ως δικηγόρος εντολής σε υποθέσεις που μας αφορούν πάρα πολύ, εκτός από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που είναι προφανώς αυτή που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα τον τελευταίο καιρό. Αλλά ο Κώστας Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα δίνει ένα ιστορικό βάθος στις τοποθετήσεις του, έχει πολιτική σκέψη στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω ότι είναι μια πολύ ευτυχής επιλογή για μια ενωτική, για ένα ενωτικό κατέβασμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Και κύριε Παπαδάκη, εδώ έχουμε στήριξη από την Ανταρσία, ΣΕΚ, ΕΕΚ, Ανασύνταξη, έβγαλε και το ΜΕΡΑ τώρα. Είναι δηλαδή ένα κατέβασμα για τον κόσμο του εξοκοινοβουλίου, ας πούμε, που απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Σωστά? Καταρχήν, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δεύτερον, να πω ότι οι ιδιότητες τις οποίες αναφέρατε έχουν αποτελέσει κριτήρια για την πρότασή μου αλλά και για την αποδοχή της πρότασης ως υποψηφίου, γιατί θεωρούμε ότι και ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και ο αγώνας για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελούν πρωτεύοντα σημεία της ατζέντας της προεκλογικής και όχι μόνο περίοδου για το Δήμο της Αθήνας. Όσον αφορά τις δυνάμεις στήριξης που είπατε, είναι φανερό ήδη ότι το εύρος απήχησης της υποψηφιότητας έχει υπερβεί τις δυνάμεις οι οποίες συγκρότησαν τον συνδυασμό και θα φανεί και από τη συζήτηση που θα κάνουμε παρακάτω ότι δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές με στόχο απλώς και μόνο την καταγραφή και την επιβίωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απευθυνόμαστε στην κοινωνική πλειοψηφία, την τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων και κατοίκων της Αθήνας και τη θέλουμε να την εκφράσουμε και εκλογικά. Αρχικά να πούμε πώς προέκυψε η υποψηφιότητα και πώς έγιναν οι διεργασίες ώστε σχήματα που συμμετέχουν ήδη και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, οι δύο της Ανταρσίας, να το πω έτσι, πώς ξαφνικά κάθισαν σε ένα τραπέζι μαζί και με τις δυνάμεις της ΛΑΕ, μετά έρθει η στήριξη από το ΜΕΡΑ, σχηματισμοί του Εξοκοινοβουλίου και τελικά αυτή η υποψηφιότητα έφερε εσάς στο προσκήνιο. Η συγκρότηση του συνδυασμού έγινε από τρεις αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Οι δύο εκπροσωπούνται πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο, η μία από το 2010 με τον Πέτρο Κωνσταντίνου, η άλλη από το 2019 με την Τίνα Ρέπα και τώρα τον Παναγιώτη Κεφαλινό. Υπάρχει και μία τρίτη ανυπότακτη Αθήνα και η συγκρότηση έγινε καταρχήν όχι μετά από κεντρικές πολιτικές επιλογές, αλλά με κριτήριο την παρέμβαση στο Δήμο Αθήνας. Η υποψηφιότητά μου προτάθηκε ομόφωνα γύρω στο τέλος Αυγούστου και έγινε αποδεκτή, με το σκεπτικό ότι πραγματικά χρειάζεται μια αναβαθμισμένη παρέμβαση η οποία να υπερβεί τα όρια αυτά και να μπορέσει να απευθυνθεί, όπως είπα, στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Έχουμε, ειδικά με τη δική σας υποψηφιότητα, έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι λόγω της παρουσίας του Ηλία Κασιδιάρη στην κούρση αυτή έχει μια αυξημένη συμβολική σημασία το να υπάρξει ο κόσμος του αντιφασιστικού κινήματος να εκφραστεί με έναν τρόπο δυναμικό και να μπορέσει κάπως να φανεί ότι απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει στο κοινοβούλιο, που βλέπουμε τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς να κερδίζουν έδαφος, να διευρύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά προσωπία, αλλά πάντως χοντρικά στο ίδιο πνεύμα, να υπάρξει μια μικρή αντεπίθεση, έστω και αν δεν είναι στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, να είναι στο επίπεδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η επίθεσή μου, κύριε Πουλή, είναι ότι τα δεδομένα τα οποία περιγράψατε καθιστούν όχι απλά συμβολική, αλλά πραγματική τη σημασία της υποψηφιότητάς μου, η οποία μάλιστα προτάθηκε και έγινε αποδεκτή μερικές εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κασιδιάρη. Παρακολουθούμε ένα πολιτικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφού τον διαφήμισε πολλούς μήνες με τις τροπολογίες, αφού θέσπισε μια νομοθεσία η οποία ανοίγει τη δυνατότητα να αποκλείονται ευρύτερα κόμματα, αλλά δεν απέκλεισε τον ίδιο, τον αφήνει να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές για να δώσει στην απερχόμενη διοίκηση Μπακογιάννη ένα λόγο να συσπυρώσει και να αποκτήσει ξανά την πλειοψηφία στο όνομα του αντιφασισμού και όχι στο όνομα φυσικά του ανύπαρκτου δημοτικού του έργου. Απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι σε σύνορα που είναι κλειστά για τους πρόσφυγες αλλά ανοιχτά για τους Κροάτες δολοφόνους και τους επίδοξους μιμητές τους, θεωρήσαμε ότι το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να αναλάβει μια κορυφαία πρωτοβουλία, να εκφράσει την παρουσία του στις δημοτικές εκλογές και να νικήσει τους ναζιστές αυτή τη φορά και στην κάλπη. Νομίζω ότι είναι η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ένας από τους παράγοντες στις εκλογές των Δήμων Αθηναίων και όντως είναι τάφερε έτσι τέλος πάντων η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση όπου απέναντί του είστε εσείς που είστε και χρόνια στα έδρανα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά πέρα από το αντιφασιστικό υπάρχουν και πολύ πρακτικά ζητήματα στο Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και ήδη βλέπω και τα σχετικά σχόλια για τα απορρίμματα κλπ. Που θα το ρωτήσουμε και στη συνέχεια. Νομίζω ότι όταν σκεφτόμαστε Θητεία Μπακογιάννη και Δήμος Αθηναίων, δεν γίνεται να μην ξεκινάμε από τον Μεγάλο Περίπατο. Βγάλετε ένα βίντεο για το Μεγάλο Περίπατο που εξηγείται το σκάνδαλο του Μεγάλου Περιπάτου. Τι δεν σας αρέσει στο Μεγάλο Περίπατο? Νομίζω ότι οι Αθηναίοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το έργο. Γιατί πρέπει να γίνει διαφορετικά? Γιατί φαντάζομαι ότι τα ακούτε εσείς, τα ακούμε και εμείς, ότι η καταγγελία είναι εύκολη. Είναι εύκολο να δεις αυτό το χάλι και να πεις ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Τι πρέπει να γίνει? Αν μου επιτρέπεις, κάνω μια κουβέντα ακόμα πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδάκη. Έχουμε την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ότι έχουμε μια ομολογημένη αποτυχία. Δηλαδή, δεν είναι μια κριτική που ασκούμε εμείς απ' έξω απέναντι σε κάτι το οποίο είναι με κάποιο επιχείρημα υπερασπίσιμο που έστω εμάς δεν μας καλύπτει. Έχουμε μια ομολογημένη αποτυχία στο έργο Βιτρίνα. Το έργο το οποίο επέλεξε ο Δήμαρχος για να τον θυμόμαστε για πάντα, είναι ένα έργο το οποίο το θεώρησε και το τοποθέτησε εκείνος σε αυτό το ύψος, σε αυτό το βάθρο, ότι θα είναι το έργο Βιτρίνα με το οποίο θα τον θυμόμαστε και το οποίο ομολογεί ότι ήταν παταγώδης αποτυχία. Πώς απαντά κανείς αυτό? Κύριε Πουλή, η ομολογία της αποτυχίας είναι γεγονός και γεγονός είναι επίσης ότι η αποτυχία δεν βαρύνει μόνο τον κύριο Μπακογιάννη αλλά και τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν το Μεγάλο Περίπατο και που ακόμα και σήμερα στις προεκλογικές τους δηλώσεις δεν λένε ότι θα τον καταργήσουν, αλλά και στο ελεγκτικό συνέδριο και στην περιφέρεια και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλους τους μηχανισμούς εξουσίας οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι άλλη μια φορά το πρόσχημα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, άνοιξαν το θεσμικό πλαίσιο για να δημιουργηθεί ο Μεγάλος Περίπατος προκειμένου να μεγαλώσει ο χώρος κίνησης των πεζών στην Πανεπιστημίου και να προστατευτούν από τον κορονοϊό για τρεις μήνες και άλλους τρεις μήνες μετά κτλ. Είναι μια απαράδεκτη από άποψη θεσμικής τάξης μεθόδευση, την οποία την έχω καταγγείλει και στη σελίδα μου στο Facebook, παραθέτω αρκετά στοιχεία κτλ. Μια ταλαιπωρία της πόλης 3,5 χρόνια και μια σπατάλη τουλάχιστον 3,5 εκατομμυρίων με τα οποία θα είχαν επισκευαστεί όλα τα σχολεία της Αθήνας και θα είχαν λειτουργήσει. Και όλα αυτά για ένα έργο το οποίο και δωρεάν να παρήχεται θα ήταν άχρηστο για τους Αθηναίους. Κανένας δεν ευχαριστιέται να περπατάει ανάμεσα σε καυσαέρια, λεωφορεία και ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Ήταν μια διαδρομή τουριστικής εξυπηρέτησης για τα καταλήμματα του κέντρου της Αθήνας και τα B&B. Διότι το πρόβλημα της πόλης, όπως θα πούμε και μετά, είναι η πολεοδομική της αλωτρίωση, η παράδοση της στο τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο και η στεγαστική κρίση που γεννάει. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το έργο. Άρα αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να γίνει ουσιαστικά να δοθούν απλώς τα λεφτά αλλού. Ότι... Ναι. Να πάμε λίγο. Το βασικό είναι τα σχολεία. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Ναι. Τα σχολεία, κύριε Καμίλαλη, χρηματοδοτούνται με 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως αντί 14 που ήταν μέχρι το 2012. Όλα τα σχολεία και σχολικές επιτροπές έχουν εκρεμεί κονδύλια 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ για διάφορες επισκευές. Δίνονται με μεγάλη καθυστέρηση, ανατίθενται σε εργολάβους και δεν εκτελούνται με συνέπεια και ταχύτητα και είναι και υπερτιμολογημένα. Ξέρετε πόσα σχολεία δεν ανοίξαν επειδή πέφτουν σοβάδες και επειδή υπάρχουν ρογμές, οι πλημμύρες. Όλα αυτά θα είχαν επισκευαστεί γιατί υπήρχαν επανειλημμένες διαμαρτυρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου, έτσι. Είναι καθαρά αρμοδιότητα του Δήμου. Φυσικά του Δήμου. Συνήθως, μερικές φορές υπάρχει μια παραπομπή στις κτηριακές υποδομές. Στην Επιτροπή Σχολικών Κτηρίων, πώς. Ναι, γενικά υπάρχει μια σύγχυση αρμοδιοτήτων και εκεί προσπαθούν, αλλά Είναι αρμοδιότητα. Άλλη αρμοδιότητα για την ανέγερση, άλλη για τη συντήρηση. Υπάρχουν σχολικές επιτροπές, υπάρχουν κονδύλια από το Δήμο προγραμματισμένα κάθε χρόνο για αυτά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν τα στοιχεία για όλα αυτά. Πάμε στο Airbnb. Αναφέρεται και στο κείμενο αυτό. Υπάρχει και ένα κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών. Αναφέρεστε σε αυτό στην τουριστικοποίηση. Ποια είναι, ας ξεκινήσουμε από το πώς εκτιμάτε την ένταση του φαινομένου και τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που, όπως είπα και πριν, το κατατάσσει στο υπαριθμόν ένα κορυφαίο πρόβλημα στην Αθήνα σήμερα, τη στεγαστική κρίση, και πιστεύω ότι όλοι όσοι μας ακούνε και εσείς οι ίδιοι έχετε εμπειρία από ανθρώπους που αναζητούν στέγη και δεν βρίσκουν, και από ενίκια που είναι απλησίαστα, καθώς ακόμα και μια γκαρσονιέρα αξιοπρεπής έχει φτάσει τα 500 ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι τα διαθέσιμα διαμερίσματα προτιμούνται να εκμισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις ή για Airbnb και να στερούνται από την μακροπρόθεσμη χρήση των κατοίκων. Αυτό διαμορφώνει ένα πρόβλημα σε συνδυασμό με τον τρόπο που αλωτριώνεται το κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι δυνατό να λυθεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να λυθεί σύμφωνα με τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις εντολές των δυνάμεων της αγοράς. Δηλαδή να συνεχίσει όπως είναι και τα ακίνητα να αξιοποιούνται εντός εισαγωγικών όταν ενέχουν δυνατότητα κερδοφορίας. Ο δεύτερος είναι να λυθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και εργαζομένων της Αθήνας. Ο δεύτερος αυτός τρόπος, κατά την άποψή μας, λύνεται στις εξής κατευθύνσεις. Πρώτον, απαγόρευση της εκμίσθωσης με βραχυχρόνιες μισθώσεις και BNP των κενών κατοικιών. Μόνο όποιος θέλει BNP να φιλοξενεί στο σπίτι του. Δεύτερο, θέσπιση ανωτά του ορίου επιτρεπόμενου μισθώματος όπως υπήρχε και παλιά για τις κύριες κατοικίες σε ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ετησίως. Τρίτον, καταγραφή, δέσμευση και διάθεση του κτηριακού αποθέσματος όλων των κενών κτηρίων, και είναι δεκάδες χιλιάδες τέτοια στην Αθήνα και στις συνοικίες της, είτε ανήκουν σε ιδιώτες, είτε σε δήμους, είτε σε δημόσιο κτλ. Αξιοποίηση και διάθεσή τους στους δικαιούχους για εργατικές και κοινωνικές κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια. Και τέταρτο, κατεδάφιση, γκρέμισμα, όλα τα σαπάκια, όλα τα ετοιμόρροπα, όλα τα ισόβια για πια, όλα αυτά τα κτίρια τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και ελεύθερους χώρους. Να γίνει ξανά και το κέντρο κατοικήσιμο της Αθήνας και οι συνοικίες του, και να μπορέσει η στεγαστική κρίση να αντιμετωπιστεί με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό. Να μείνουμε στο 3. Ουσιαστικά λέτε, όπως το ακούω εγώ, ένα πρόγραμμα μεγάλο του Δήμου, χρηματοδοτούμενο από το Δήμο, για να μετατραπούν σπίτια που δεν χρησιμοποιούνται κρατικά και να διατεθούν στον κόσμο με φτηνό ενίκιο. Καταλαβαίνω σωστά? Κοινωνική κατοικία. Καταλαβαίνετε σωστά, και δεν μιλάω για χρηματοδότηση μόνο του Δήμου. Μιλάω για διεκδίκηση χρηματοδότησης και από την κυβέρνηση, και δεν μιλάω πάντοτε για απαλωτρίωση με αποζημίωση. Μιλάω πολλές φορές και για απαλωτρίωση ή επίταξη χωρίς αποζημίωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων έχουν συνεισφέρει σε πολύ μεγάλη μακρόχρονη περιβαλλοντική βλάβη από το να τα αφήνουν αδρανή, αναξιοποίητα και πολλές φορές σε κατάσταση που ρυπαίνουν και αισθητικά και περιβαλλοντικά την περιοχή και υγειονομικά. Έχουμε ομολογώ, μου ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά εμπιστεύομαι ότι είστε νομικός, οπότε γίνεται αυτό που περιγράφετε τώρα. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Είναι... Προφανώς για να το λέτε υπάρχει το νομικό πλαίσιο, είναι νομικός δυνατό. Είναι νομικός δυνατό εάν υπάρχει η πολιτική βούληση και αν υπάρχει η διάθεση του κόσμου να αγωνιστεί και του Δήμου να είναι μαζί με τον κόσμο και όχι μαζί με το κεφάλαιο. Υπάρχουν πάντως διεθνή παραδείγματα για τα κτίρια, τα χρησιμοποιητά που... Υπάρχουν. Σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλές πόλεις και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα χρησιμοποιητά ακίνητα περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος μπορεί και χωρίς αποζημίωση να τα απαλωτριώσει και να τα διαθέσει. Και αυτό πρέπει να απαιτηθεί να γίνει. Έχουμε ερώτηση για το μετρό στα Εξάρχεια. Ρωτήστε για το μετρό στα Εξάρχεια. Ποιες θα ήταν συγκεκριμένες οι θέσεις του ενάντια στην πολεοδομική καταστολή και τις συμβάσεις αυτών των εταιριών? Το μετρό στα Εξάρχεια είναι μια πολιτική απόφαση η οποία αποσκοπεί να καταστρέψει την πλατεία Εξαρχείων, να αλλοιώσει την ιστορία της περιοχής και μέσα από τη δημιουργία του μετρό να τη μετατρέψει και εκείνη σε χώρο τουριστικών καταλυμάτων και χώρο ντεκόρ των τουριστικών καταλυμάτων. Μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συγκοινωνιακής ανταπόκρισης από τα στενά της πλατείας Εξαρχείων για να εξυπηρετεί το μετρό είναι αρκετό για να καταδείξει την υποκρισία και τη σκοπιμότητα. Ευτυχώς που οι κάτοικοι με τον αγώνα τους μέχρι στιγμής έχουν πετύχει να μην κοπούν τα δέντρα. Είναι απαράδεκτο η πλατεία αυτή, μια πλατεία ελευθερίας, 50 χρόνια μετά την κατάληψη της Δομικής και του Πολυτεχνείου, να είναι φραγμένη με λαμαρίνες και με αστυνομικούς γύρω-γύρω σε 24 ώρες βάση για να προστατεύουν όχι τα δέντρα, αλλά το δικαίωμα των εταιριών να κόψουν τα δέντρα και να διατίθενται όλο το 24ωρο εκεί την ώρα που το κοινό και σεξιστικό και ρατσιστικό έγκλημα οργιάζει. Τα εξάρχεια χρειάζονται μέτρο, θεωρείτε? Δηλαδή, αν βγάλουμε το τι έπεται και όλο το πλαίσιο και την τουριστικοποίηση και όλη αυτή τη στόχευση και την πολιτική στόχευση της πλατείας. Τα εξάρχεια δεν χρειάζονται μέτρο. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται πλατεία εξαρχείων μέτρο. Πολλές συνοικίες όπως και τα εξάρχεια, αυτό που χρειάζονται είναι πυκνές δημοτικές συγκοινωνίες, τοπικές συγκοινωνίες, λεωφορεία μικρά και κάποια στιγμή αργότερα τραμ σε όλες τις συνοικίες και ποδηλατόδρομους. Διαβάζω και τις ερωτήσεις παράλληλα. Έχω μια γενική που τη βλέπω τώρα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και δυνατότητες που έχει ένας Δήμος? Πάλι πάμε στη σύγχυση αρμοδιοτήτων που τη βλέπουμε και με τις κακοκαιρίες, αλλά τι είναι τα βασικά που πρέπει να κάνει ένας Δήμαρχος για τους πολίτες, που μπορεί να κάνει, όχι να τα ρίχνει στον Περιφερειάρχη ή στην κυβέρνηση που δεν κάνει το δικό της μερίδιο? Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανονικά είναι έργα σαν το μεγάλο περίπατο, διότι οι μητροπολιτικοί δρόμοι ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, άλλο στη συγκεκριμένη περίπτωση το έκαναν το χατήρι. Αυτό που υποχρεούται να κάνει είναι να συντηρεί τα πεζοδρόμια της πόλης, να συντηρεί τα φρεάτια, για να μην έχουμε πλημμύρες όπως είχαμε σήμερα το πρωί και ευτυχώς που δεν έβρεξε πολλή ώρα, να συντηρεί τα σχολεία, να λειτουργεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, το πράσινο, την καθαριότητα, τις διάφορες δομές και βεβαίως να παρέχει στους δημότες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν ο Δήμος της Αθήνας δεν τα κάνει, δεν ενδιαφέρεται καν για το πώς θα αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Αντίθετα, έχει δημιουργήσει μία σειρά από έργα βιτρίνας, όπως το συντριβάνι στην Ομόνια και άλλα, τα οποία είναι απλώς και μόνο ντεκόρ και θέα από τα ξενοδοχεία, χωρίς να προσφέρουν τίποτα ούτε στη διαμόρφωση του μικροκλίματος, ούτε στην εξυπηρέτηση των Αθηναίων. Γιατί να μην τα κάνει? Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα έργο και να ξεβουλώσεις τα φρεάτια, ώστε να μην παίρνει το ρέμα τους πολίτες στον Ευαγγελισμό? Κύριε Καμίλαλη, φαίνεται ότι είναι δύσκολο για το Δήμο, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το 2019 απέτησε και πήρε την αποκλειστική αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Αθήνας. Θα περίμενε κανένας εκεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να μην ξαναπλημμυρίσει η Ριζούπολη, η οποία το 2018 είχε πλημμύρα 2 μέτρα, η οποία παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ηρακλείου κοντά. Αλλά τη διαδικασία της κατεπήγουσας προτεραιότητας τη χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, για το μεγάλο περίπατο. Εκεί, στα 4 χρόνια για τη Ριζούπολη και για όλες τις περιοχές, δεν έχει γίνει κανένα έργο, έχει γίνει μία μελέτη μονάχα. Και τα 18.000 φρεάτια του Δήμου Αθηνών, από ό,τι φαίνεται, τα περισσότερα είναι ασυντήρητα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πλημμύρες παντού. Ας αφήσουμε τις λακκούβες, ας αφήσουμε τα ρέματα που κλείσανε και δεν τα ανοίγουν, ας αφήσουμε την έλλειψη αντιπλημμυρικών στις περιοχές κοντά σε λόφους. Από αυτά που συζητάμε τώρα, επιστρέφω λίγο στο Airbnb. Σε ποιο βαθμό είναι αρμοδιότητα του Δήμου? Δεν είναι νομοθετική ρύθμιση αυτό? Είναι νομοθετική ρύθμιση. Αλλά εμείς θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος μαζί με τους πολίτες να αγωνίζεται και να διεκδικεί. Λοιπόν, αυτά, εάν δεν υπάρξει μία συστράτευση του Δήμου και των πολιτών και των κινημάτων για να διεκδικηθούν αυτές οι λύσεις, δεν πρόκειται να υπάρξουν. Λοιπόν, αλλιώς ο Δήμος πάλι θα επιλέγει είτε αρμοδίως είτε κατά παράκαμψη αρμοδιοτήτων να κάνει έργα βιτρίνας. Το θέμα είναι με ποιον θέλει να είναι ο Δήμος. Μάλιστα. Έχουμε πολλές από τις λειτουργίες που λέτε και το είπατε ουσιαστικά και πριν, δίνονται σε εργολάβους. Δηλαδή, και μάλιστα έργα μικρής κλίμακας, και οι Δήμοι είναι πεδίο δόξης λαμπρών για τέτοιες μικροσυμβάσεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή, αν θέλει να το αλλάξει κάποιος και πει ότι το πάω κρατικά, δημοτικά κλπ, πρέπει να κάνει προσλήψεις. Και πάλι μάλλον θα υπάρχει ζήτημα με την πολιτεία. Δηλαδή, τι γίνεται, να δίνονται σε εργολάβους με διαφάνεια ή να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι στα συνεργεία του Δήμου? Και αν γίνεται να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι στα συνεργεία του Δήμου με κονδύλια μόνο του Δήμου? Καταρχήν ο Δήμος έχει τεχνικές υπηρεσίες, έχει εργάτες, έχει τη δυνατότητα με αυτεπιστασία να αναλαμβάνει και να υλοποιεί πάρα πολλά έργα, αντί να τα αναθέτει σε ιδιώτες. Δεύτερον, οι οικονομικές του δυνατότητες δεν είναι μικρές. Ο προϋπολογισμός του είναι 1 δισεκατομμύριο. Το αν από αυτά επιλέγει τα 175 εκατομμύρια για να τα διαθέτει σε επενδυτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα η κατασκευή του γηπέδου της ΠΑΕ του κ. Αλαφούζου στο Βοτανικό και άλλα παρόμοια, τα οποία ωφελούν μόνο τους εργολάβους, είναι πολύ προτιμότερο να τα διαθέτει στις τεχνικές υπηρεσίες, να τις αναβαθμίζει, βεβαίως να προσλαμβάνει με μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής, και βεβαίως να διεκδικεί και από την κυβέρνηση αφενός την απελευθέρωση της χρηματοδότησης των ποσών που χρωστάει η κυβέρνηση στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεύτερο, την απεξάρτησή του από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον εξαναγκασμό του να συμμετέχει σε έργα τα οποία υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κερδίσουν οι εργολάβοι, ώστε να μπορεί να έχει ένα μερίδιο χρηματοδότησης σε αυτά. Διότι αυτά προωθούν επιλογές άλλες προς όφελος, όπως είπαμε, του κατασκευαστικού κεφαλαίου. Η παρουσία μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι αντικειμενικά ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και της εικόνας της πόλης. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει μια δημοτική αρχή η οποία θα σκεφτόταν με διαφορετικές προτεραιότητες προκειμένου να βελτιώσει τη ζωή τους? Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί, εκτός του ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση να αντιμετωπίζονται ισότιμα, να γίνονται αποδεκτοί σε ανοιχτές δομές και κοινωνίες και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους, και θέσεις εργασίας μπορούν να καλύψουν, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε χειρονακτικές και πρακτικές δουλειές, και κατά την άποψή μου, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου πολύ περισσότερο από Έλληνες της Νέας Υόρκης ή της Αυστραλίας, διότι καθένας πρέπει να μετέχει στις αποφάσεις του τόπου που ζει. Θεωρώ λοιπόν ότι οι μετανάστες, και με δεδομένο ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο δεν είναι παροδικό ούτε από την Ελλάδα ούτε παγκόσμια, πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να διαμορφώνουμε μια πόλη αντιρατσιστική, η οποία να είναι πόλη πολυπολιτισμική και πόλη ειρηνικής συνύπαρξης Ελλήνων και μεταναστών. Να πούμε μια κουβέντα πριν να κλείσουμε. Υπάρχουν κινήματα πολιτών, είτε πρόκειται για την Ακαδημία Πλάτωνος, είτε για το λόφο του Στρέφη. Υπάρχει μια αντιπαράθεση με το κράτος, η οποία είναι εντονότατα πολιτική. Για τα σινεμά θα προσέθετα, για τους κινηματογράφους Αθήνας, που είχαμε το καλοκαίρι τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν κάποιες επεξεργασμένες προτάσεις σε σχέση με αυτά τα ζητήματα ή επικοινωνία με τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά? Όχι απλώς επικοινωνία και επεξεργασμένες προτάσεις, αλλά ο συνδυασμός μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτελείται από ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά τα κινήματα. Έχει καλλιτέχνες. Φυσικά και είμαστε αντίθετοι στο κλείσιμο των κινηματογράφων αυτών των ιστορικών και στο κλείσιμο κάθε αυτοδιαχειριζόμενου πολιτιστικού χώρου, όπως ήταν το θέατρο Εμπρός, άλλοι χώροι στις γειτονιές, στην έξωση του Σύλλογου Ελλήνων Αρχαιολόγων κτλ. Αλλά και στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου κυριολεκτικά η καρδιά του κινήματος των πολιτών είναι στο συνδυασμό μας. Εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, να σας πω ότι αυτό που θέλει να κάνει η διοίκηση Μπακογιάννη είναι να αφαιρέσει 30 στρέμματα υψηλού πρασίνου από τα 100 που έχει συνολικά το Άλσος, προκειμένου να χτίσει εκεί το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, αντί να πάει 50 μέτρα πιο πέρα, να παλωτριώσει ιδιωτικά οικόπεδα με εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και να χρησιμοποιήσει και κάποια οικόπεδα που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού για να το εγκαταστήσει εκεί. Αυτό μιλάει από μόνο του, νομίζω, και δείχνει πόση πραγματική απαξία υπάρχει στο πράσινο και την ποιότητα ζωής από τη διοίκηση Μπακογιάννη. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε? Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση πάλι να κλείσουμε το ευρύ πολιτικό πλαίσιο. Η υποψηφιότητά σας είναι μια προσπάθεια μιας ενωτικής προσπάθειας. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας ενωτικής προσπάθειας. Αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί? Δηλαδή, υποψήφιος με το Δήμο Αθηναίων είναι ο κύριος Σοφιανός με την Λαϊκή Συσπήρωση. Βλέπω και εδώ τα σχετικά σχόλια. Θα μπορούσατε να έχετε κάποια κοινή γραμμή, κάποια σύμπραξη σε κάποια ζητήματα, αν βρεθείτε μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί, ας πούμε, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το έχουμε ακούσει από τον ίδιο στη συνέντευξη στο ΠΡΕΣ να το αναφέρει. Αυτό είναι κάτι που, που επιδιώκεται ήδη και από τους υπάρχοντες δημοτικούς μας συμβούλους και ασφαλώς θα συνεχιστεί και από εμάς. Παράταξη του κυρίου Σοφιανού δεν είναι σε αυτές οι οποίες υποστηρίζουν τις διαχειριστικές λύσεις προς όφελος του κεφαλαίου και πάση περιπτώσει των κατασκευαστών, όπως έλεγα πριν. Άλλο εάν έχουμε διαφωνίες στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει καθένας αυτά. Για παράδειγμα, η παράταξη του κυρίου Σοφιανού υπερψήφισε το να στεγαστούν σχολεία προσχολικής αγωγής σε κοντέινερ, πράγμα το οποίο εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο, ιδίως όταν υπάρχουν τόσα κενά κτίρια στην Αθήνα. Και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 χώροι στην Αθήνα που λειτουργούν νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία προσχολικής αγωγής σε κοντέινερ, με γυψοσανίδες, με δάπεδα που τρέμουν, χωρίς υπόστεγα κτλ. Η ενωτική προσπάθεια προφανώς θα συνεχιστεί. Σας είπα και πριν ότι αυτή η παρέμβαση φιλοδοξεί να συσπυρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από την κοινωνική πλειοψηφία του Δήμου Αθήνας, που βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε και την πολιτική σημασία των εκλογών, με έναν κόσμο ο οποίος ασφιχτιά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της διοίκησης Μπακογιάννη, με έναν κόσμο αριστερό που έχει την αγωνία το αν θα τον πάρει το κασελάκι της μεταπολιτικής και που δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από μονόδρομους και σεκταριστικούς δρόμους, και πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη προοπτική και αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε. Το αν θα μπορέσει στη συνέχεια να πετύχει το στόχο της θα κριθεί και σε μεγάλο βαθμό από το εκλογικό αποτέλεσμα. Εδώ να συμπληρώσω ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι πάντα αισιόδοξος. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο διαφωνώ μεν μαζί του, αλλά χαίρομαι να τον ακούω, γιατί σπάνια συναντάς ανθρώπους που να είναι αισιόδοξοι. Οπότε αντλώ και εγώ λίγη πίστη σε αυτά τα σχέδια, από το ότι όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα, διατηρεί υψηλό φρόνημα καθώς περιγράφει τις προοπτικές του αγώνα. Οπότε εύχομαι κάθε επιτυχία. Τα πράγματα, κύριε Πουλή, δεν είναι μαύρα, είναι γκρίζα όμως. Είτε το πάρουμε από τα αποκαίδια της Πάρνηθος, είτε από τα αποκαίδια της πολιτικής και όλων των τελευταίων μηνυμάτων, και αυτό το γκρίζο ή θα τα αφήσουμε πράγματι να γίνει μαύρο, όπως λέτε, ή θα ρίξουμε λίγο νεράκι για να πρασινίσει και να μπορέσει να ξαναρχίσει από την αρχή. Έχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει άλλο. Ελπίζω ο συνδυασμός μας να είναι αυτό το νεράκι που θα κάνει τον γκρίζο πράσινο. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εσάς. Πάμε και εμείς για κλείσιμο. Ναι. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Η συνέντευξη με τον Κώστα Παπαδάκη θα αναρτηθεί και ξεχωριστά, όπως και χρωστάμε τη χθεσινή με τον Δημήτρη Χούλη για τη ΣΑΜΟ, που ήταν πάρα πολύ αναλυτική και με ποσά συγκεκριμένα σε εταιρείες, ας πούμε. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ, πάλι μαζί. Για πολλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.